جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم الظلمات إلى النور سبحان الله ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک جشن میلاد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پرس مسرت لمحات دے مبارک بات دین تو بعد اج دا مبارک اور پرذوق موضوع ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سرکار دی ولادت باسعادت دے معجزات چند جناب دے سامنے اپنی حیثیت و سعادت دے مطابق بیان کرانگا. رب العالمین جل وعلا بندہ ناچیز نور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دا صدقہ شرح صدر عطا فرمائے. صبح صادق دے وقت عام مشہور ہوئی ہے کہ صبح صادق دے وقت مگر روایات تو بھی معلوم ہوتا ہے اور سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ غوث زمان نے علی بریر شریف دے اندر فرمایا ہے کہ وقت ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق تو تقریباً ایک گھنٹہ پہلا یعنی اذانہ دے ویلے صبح دیاں بانگا تو ایک گھنٹہ تقریباً پہلے انہ رحمت بھریاں گھڑیاں اور لمحات دے اندر محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی، 12 ربیع الاول شریف دا اگوں دن سی، میں مشہور و معروف لوری مبارک جناب دے سامنے پیش کر کے تو پھر وہ معجزات کا ذکر کراں گا۔ لوری دے اندر جناب نے یک زبان ہو کے میرا ساتھ دینا ہے تاکہ یہ پر مسرت لمحات جڑے نے وہ ساڈے اندر ایک نیا جوش اور ولولا نیا ذوق و شوق پیدا فرما دین۔ نبی جی اللہ اللہ جانے دیکھے قریب بعید کچھ جانے دیکھے بھائی تو قریب حاضر و ناظر شاہد و قاسم حاضر و ناظر شاہد قاسم اللہ کا وہ حبیب نبی جی اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا ارے جبریل آئے جھولا جھولا ولادت با سعادت ہونی سی اس رات نوں یہودیاں دے عالماں نے یہودیاں نوں اکٹھا کر کے اور دس دتا کہ اج رات مقدس چاند جس دے اتے نبوت دا سلسلہ منقطع ہو جانا ہے وہ ظاہر ہون والے نے تلو ہون والے نے اور اے یہودی اور تہاڈے تو سرداری جاندی رہے گی ہن سرداری دا تاج ماہ نبوت دے سر مبارک تے چلا جانا ہے اے او آپس دے اندر گلا کر دے سن حتیٰ کہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہن ذرا غور فرماؤ وہ مقدس وقت صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پہاڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پہاڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور صبح دا ویلا ذرا توجہ فرماؤ جس مقدس وقت دے اندر شکم اطہر تو نور مصطفیٰ لباس بشری دے اندر ظہور پذیر ہوندے نے اور صبح دا وقت مقدس جب سرکار پیدا ہون لگ دے نے زمین تے تشریف لے آون لگ دے نے روایات کی دسدیاں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی پیدائش مبارک دے بارے حضرت ابو الحجفہ رضی اللہ تعالی عنہ مرسلن روایت کردے نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رات امی حین وضحتنی ساتح منها نور فضات له قصور بسرا حضور فرما دے لے جدو میری اممہ جی نے مینو جنے آئے اس لئے میری اممہ نے ایک نور چمک دا ویکھیا جس نور دے نال شام دا ملک دے اندر ایک شہر سی جدا نام بسرا سی بسرا شہر دے محل میری اممہ جی نو اس نور دی چمک نال نظر آ گئے ساتا منہا نورم فبات لہو قصور بسرا ملک شام مدین مکہ شریف تو کنے سینکڑے میل دے فاصلے دے وے میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اما جان جدو حضور نو جنم دتا اے اس لے جناب ایسا نور مبارک چمکے آئے حضور دا اس نور دے نال ایسی روشنی پھیلی اما جی نے مکے مبارک دے اندر ستیاں بیٹھے آئی ملک شام دے محلہ نو ویکھ لیا سی قربان جاؤ اگر غور فرماؤ کی ویکھیا ملک شام دے محلات بسرا شہر دے حکمت کی سی سرکار دے پیدائش دے وقت نور دی چمک اتھے پوا کے اکوں لکھاں میلاں دے فاصلے لکھاں جا چیزوں دے فاصلے اور حجاب اور پردے تے سینکڑے میلوں دے فاصلے درمیان وچ پہاڑ بھی نے اور پھر اما جی محترمہ ظاہر جب بچے پیدا ہوندے نے عورتاں کمرے دے اندر ہوندیاں نے بی بی پاک بھی اپنے کمرے دے اندر سن ذرا غور فرماؤ لیکن نور مصطفیٰ دی چمک جو اٹھی ہے وہ چمک دیا لاٹاں دیواراں بھی پار کر دیا گئی نے پہاڑاں تو چیر دیا گئی نے درختوں کے اتوں ٹپ دیا گئی نے ملک شام دے محلات نو امرسائی نے ویکھیا ہے وہ جنہ دی ماں نور دے صدقے محلات ملک شام دے پی تک دیے اس آن والے بچے دی جمدیا نگاہ دا کون اندازہ کرے عثمان نے بلا بلا رضی اللہ تعالیٰ لو فرما دے لے حدثتنی امی فرما دے نے میری اما نے مینو بیان کیتا شاہد ولادت آمنت آمنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیا نے حضرت عثمان بن ابی العاص دی اما جان اے اسلے پیدائش دے وقت اوتھے موجود سن فرماندیاں نے فما شاؤن حضرت سیدہ آمنہ بیان کر رہیاں نے حضرت جناب عثمان بن ابی العاص دی اما جان نو فرمایا آمنہ پاک نے فما شاؤن انظر الیہ من البیت الا جڑی شے ول ویکھدی سا نوری نور سی گھر دی جڑی شے ول ویکھدی سا نوری نور سی وینی لان زور لن نجوم تد نو حتا انی لا قول لیقعن علی بی بی فرماندیاں نے میں تاریاں نو ویکھدی سا تارے آسمان تو میرے گھر ول نیڑے آ گئے سنی انج لگدا سی تارے میرے تے ڈگن لگے نے اما منا فرماؤندیاں نے تارے تد نوں اے لیا تارے آسمان دے میرے والے نے قریب ہو گئے مینو انج لگدا سی آسمانی تارے زمین تے ڈگ دے نے میرے تے پے ڈگ دے نے ہاں جی او کیوں آسمانی تارے غور فرما آسمانی تارے جنہاں دیاں سلامیاں لین واسطے آئے سن سلامیاں دین واسطے تارے آسمان دے حضور دے کاشا نائک دس دے چارے چفیرے کٹھے ہو گئے لے ہاں جی قربان جاواں ذرا غور فرما نبی پاک سرکار دے سلامی دین واسطے تارے زمین تے آ گئے لے جیڑا جمدیاں تارے زمین تے بلائی کھلاوے او دے اگے چند دو ٹکڑے کر دیا کیڑی دے لگ دیئے سورج لٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند سورج لٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول شوق نال کہہ دے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی سورج لٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے ارے قدرت رسول اللہ کی امینا مامینا فرماؤندیاں نے فرمایا میرے پا پیٹ نو کوئی وزن محسوس نہیں سی ہوندا جدوں پاک مصطفیٰ میرے پیٹ دے اندر رہندے سن نہیں لگتا سی کوئی سکل نہیں پیدا ہوتا سی اور فرمایا جدو میں بیٹے نو جمیا ہر بیٹا ہر بچہ جمدیا غلاظت ہوتا ہے پر مستفا طہارت آئے نے طہارت باقی غسل دیتا ہے پر غسل کی دیتا ہے کنے غسل دینا سی اتے غلاظت ہے ہی نہیں غسل کانو دینا ہے نور نو کی غسل دیتا جائے اور او محلہ تے شام بی بی پاک سرکار نو نظر آئے اور روایت سن اور روایت اندر ماں بین المشرق والمغرب مشرق و مغرب دے درمیان جو کچھ بھی ہے اماں فرماؤندیاں نے ساری شے چمک گئی تے مشرق و مغرب نو میں ویکھ لیا سی سنیاں توجہ کر یہ بھی تے حضور دیاں حدیثاں نے اور پھر لطف دی گل لیا میں جو بیان کر رہا سنیاں دیاں کتاباں بھی سامنے پیاں نے اور وہابیاں دے وڈیریاں دیاں کتاباں بھی سامنے پیاں نے نواب صدیق حسن بھوپالی دی کتاب الشمامت الانبریہ فی مولد خیر البریہ حضور دے میلاد پاک دے پوری کتاب لکھی ہے وہابی نے اندر وچوں روایتاں پیش کر رہے ہیں ادھر ویکھ خاص ملک کے شام تک روشنی چمک پھر بی بی پاک نو وکھایا جانا حکمت کی سی اس واسطے کہ جتھے میرے مصطفیٰ دی نور مبارک دی لات سب تو پہلو پئیے دنیا دے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے سب تو پہلو ملک یہ ہوئی فتح کرنا ہے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ حضور دے صحابہ کرام نے پہلا ملک جو فتح فرمایا وہ ملک کے شام سی اور جا کے صحابہ نے بسرا شہر کے اندر ڈیرا جمایا فتح بعد ہو رہا ہے پر فتح دیا خوشخبریاں رب سونا پہلو ہی سنا دیتی نے سنا بھی کی بلکہ وکھا دیتی نے اکھان دے نال اما جان نو وکھا دیتا ہے توجہ فرما اما جان فرما دیا نے میں مکے تو محلہ تے قصور میں محلہ تے شام ویکھے قصور بسرا ویکھے میرے سامنے ہر شے روشن ہو گئی گھر نور دے نال بھر گیا معلوم ہویا حضور دی ذات بابرکات سراپائی نور سن سراپائی ذرا غور فرما حضور دی ذات اطہر سراپائی نور سن بولو کی سن ابن ابی حاتم دی حضرت اکرمہ تابی نے حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس دے شگرد نے امام محدث ابن ابی حاتم نے انہاں تو روایت کیتا ہے فرمایا لما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرقت الارض نورا کنا روایت کنیا بیان کرا تیرے سامنے حدیث دیاں کتاباں دے وچوں پڑھ پڑھ کے سناواں ذرا غور فرماؤ فرماندے نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا جدو نبی پاک پیدا ہوئے نے ساری روئے زمین نور دے نال روشن ہو گئی سی کدے نال نور نال بول بول ذرا نور نال روشن ہو گئی ہوں کوئی منے نہ منے حضور نور ہے کہ نہیں وہ نہ مننے تے ان دی مرضی کائنات دا ذرا ذرا اچھلے پیا دستا ہے میرے اما جان پیاں دستیاں نے صحابہ پہ دستے نے فرمایا سا اما جان تو سنیا اشرق دل ارض نورا سلام دی پیشانی مبارک تے چمکدا سی حضرت آدم علیہ السلام دا جد او نور مقدس منتقل ہو کے اپنے بیٹیاں دے وچ آیا آپ نے اپنے بیٹے نو فرمایا پترا اے امانت بڑی وڈی تیرے کول آ گئی اے اس امانت دا خیال کرنا وہی نور مصطفیٰ ٹردیا حضرت ابراہیم دے اندر آیا حضرت ابراہیم دے اندر آیا اس نور دی برکت نال اللہ سونے نے حضرت ابراہیم دی اگ نو گلزار کر دتا کی کر دتا جا کو تے اسے گل دے اوتے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے چاچا جان انہاں حضور دی بارگاہ دے اندر ایک نعت لکھ کے پیش کیتی اے وہ عربی والی نعت سنا دیاں حضرت عباس نعت لکھی اے حضور دے چاچا جان نے نعت لکھی اے اور سنی مصطفیٰ کریم نے وہ نعت عربی الفاظ میں وانتا لما ولدتا شرقت الارض وضعت بنور کل افق فنحن فی ذلک الضیاء وفی النور وسبل الرشاد نخترق لما استحل المصطفی طالعا ادا الفضا من نور حصات یا رسول اللہ جدو تسی پیدا ہوئے ہو اشرقت الارض زمین روشن ہو گئی سی یہ نعت صحابی حضور دے چاچا جان حضور نو نعت سنا رہے ہیں یا رسول اللہ اسلے زمین چمک اٹھی ودات بے نور کل افق سارے افق ساری روئے زمین آسمان زمین دے کنارے تواڈے نور دے نال چمک گئے سنے نات سن کے نہیں فرمایا اے چچا تو کے پیان آئے میں تے نور نہیں کائنات کے میں چمک گئی سی کائنات تے سورج نال چمک دیا سرکار سن دینے فناہ کے فرما دینے فناہ نو فی ذالک الضیاء یا رسول اللہ اسی روشنی اور نور دے اندر اور ہدایت دے راواں دے اندر اسی چل رہے ہاں فرمایا جدو مصطفیٰ چمکے نے کائنات دے اندر فضا آپ دے نور نال منور ہو گئی ہے کی ہو گئی ہے قربان جاواں ذرا غور فرماؤ انبیاء علیہ السلام انہاں دی آمد دا انتظار کردے رہے یہودی عالم جڑے سن او وی انتظار کردے رہے تے ہوئی کہندے سن جے چڑھ وچنا تے تو کری روشنائی تارے پی اڈلی ہارے زمین دی مٹی دی ایک مٹھ لے لئیے نظر نہیں آندیاں انہوں یہ حدیثہ نظر نہیں آندیاں سا پڑھ پڑھ سنا نیا تاکہ جی میں حضور دی پیدائش دے ویلے کیسر کسرا دے محل دے کنگرے ڈگ پے سن وہابیاں دے کنگرے ہی ڈگ پے مثل فارسی زلزلے ہوں نجد میں میرا غور نال کہہ دو ذوق نال کہہ دو شور نال کہہ دو پیار نال کہہ دو مثل فارسی زلزلے ہوں نجد میں وہابیاں دے نجد وہابیاں دے نجد دے اندر زلزلے ج پے جان جویں فارس دے ملک دے کنگرے ہل گئے سن مثل فارس زلزلے ہو نجد مطلب نہیں آیا لازم اجتماع کا حکم نال کہہ دو مثل فارس زلزلے ہو نجد میں چھٹو چھٹو تسی میرے نال ذوق نال پڑھو مثل فارس زلزلے ہو نجد مٹھ مٹی وچ لے مٹھ دے وچ مٹی مبارک لے کے دس دتا اے رب نے میرا حبیب ساری خدائی دین قبضہ کر جاوے گا میرا حبیب ساری روئے زمین دین قبضہ کرے گا جویں مٹی دی مٹھ پھڑ لئی اے مٹی دی اس واسطے حضور نو رب نے مٹی دی مٹھ بھائی کعبہ دا کب دا تم منل ارد زمین دی مٹی دی مٹھ حضور نے لئی مالک خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا آپ کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں اور سنیاں سائیں اپنا ایمان عقیدہ نہیں رکھ دے کعبہ دا قبضہ تن قبضہ تن قبضہ تن حضور نے قبضہ ہی کر لیا جمدی آئی حضور نے قبضہ کر لیا تائیوں اللہ حضرت بریلوی فرما دے نہیں دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار ایمان نال دسو شیر تے حدیث دی گل رلی ہے کہ نہیں رلی بولو تے صحیح نظر ذرا غور فرماؤ حضور پاک نے سجدہ کیتا ہے ادھروں مٹی مبارک دی مٹھ لئی ہے ادھر سجدہ فرمایا ہے کی کیتا سجدہ فرمایا ہے تینو پتا ہے سجدہ اتنا چیر نہیں ہوندا جنہ چیر سجدے دی حقیقت دا پتا نہ ہووے سجدہ کہندے کنوں نے پہلو سجدے دی حقیقت دا پتا ہووے تا اے وی علم ضروری ہے سجدے دی خاطر پھر اے وی پتا ہووے سجدہ کرنا کنوں ہے توجہ سجدہ کنوں سجدہ کرنا ہے سجدہ کہندے کنوں نے سجدہ کرنا کنوں ہے سجدہ کدے ول کرنا ہے ادھر ویکھو تماشا اتھے ویکھ تماشا حضور سرکار کعبے ول سجدہ فرمایا ہے کیونکہ سجدہ کعبے ول کیتا جاندا ہے حضور نے کعبے ول سجدہ فرمایا تے رب نو سجدہ فرمایا تماشا بڑا عجیب ہے حضور جمدیاں کعبہ مبارک ول سجدہ کردے نے رب نو کعبہ حضور نو پیا سجدے کردا اے سبحان اللہ سجدہ کر دے تایو امام محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی شریف دے اندر فرماؤں دے لے ولی کل وجہت ہوا مولی فرمایا ہر کسے دا قبلہ اے جے دے والوں دا دھیان رہندا اے او دا دھیان جے دے وال رہندا اے جے دے والوں دی توجہ رہندی آ ہر کسے دا قبلہ اے انہیں تے تحت امام آلوسی بغدادی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المانی شریف دے اندر فرماؤں دے نے فرمایا فرمایا اے میرے رب پیا فرماندا اے میرے حبیب تیری امت دا قبلہ کعبہ اے تیرے تن دا قبلہ کعبہ اے تیری روح دا قبلہ میں آ میرا قبلہ تو اے اور فرما حضور توجہ فرما حضور سجدیاں کر دیا ہے نے سجدے دا بھی پتہ سی سجدے دا کیوں نہ پتہ ہو ادھر توجہ کر دا شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ منطق الطیر شریف دے اندر فرماؤں دے نے فرمایا رب نے اپنے حبیب دے نور نور ساری خدائی تو جدوں پہلو بنایا سی ہزارہ سال اس نور نے رکوے دے اندر رب دی عبادت کیتی ہزارہ سال سجدے وچ کیتی ہزارہ سال قیام دے اندر کیتی اللہ نے حضور دے نور والی عبادت نو کٹھا کر کے امت نو نماز بنا دتا ہے فرمایا سجدہ فرما کے دس دیتا میں تے پیدا ہوندے آئی رب نو پشانن والا بلکہ شریعت سجدہ شریعت دا حکم ہے شریعت دا حکم ہے سجدہ تے حضور جمدیا سجدہ کیتا ہے معلوم ہویا شریعت دے احکام بھی حضور جاندے سن اس لیے پیدا ہوندیا جاندے سن ہن ذرا غور فرما اے میرے سامنے القران الحکیم قرآن کریم ماؤد ترجمہ و تفسیر کتوں چھپیا ہے ادھر ویکھو خادم الحرمین شریفین الملک فہد بن عبدالعزیز السعود ملک المملکت العربیہ سعودیہ جڑا حاجی حاج کرن جاندے نے اے قرآن پاک انہاں نو حاجیاں نو واپسی دے اوتے مفت دیندے نے سعودی حکومت والے مفت دیندے نے اے قرآن ویکھ کدی سونی جلد انہاں بنائی ہے تے کنا پیارا کاغذ لایا ہے اے مفسر انہاں دے وہابی نے تفسیر ترجمہ بھی وہابیاں کیتا ہے تفسیر بھی وہابیاں لکھی ہے وچ وہ مفت تقسیم ہوندا ہے ہن اسے دے وچوں لے ویکھ کرامت ویکھ وہی سامنے مقام آ گیا ہے جڑا میں کھولنا چاہندا سا حالانکہ نشانی بھی کوئی نہیں وچ آ گئی اور فرما اے ملا پیا لکھدا ہے واوا جادا کبال فہدا اس آیت دی تفسیر پیا کردا ہے نعوذ باللہ کنا لفظاں وچ آندا یعنی نبی تجھے دین شریعت اور ایمان کا پتہ نہیں تھا نعوذ باللہ پھر ڈوب نہ مرے ابو سلا جڑا پھر یہو جہاں جرانے جوڑے رشتے داریاں پالے تے آکھے میں حضور دا امتی ہاں آندا ہے تجھے دین شریعت اور ایمان کا پتہ نہیں تھا میں کیا ملا اے دس جے حضور نو ایمان دا پتہ نہیں سی تے سجدہ کی سی تے کینوں کیتا سی جے پتا تو ایمان دا نہیں ایمان کی ہے رب نو ایک مننے دا نام ایمان ایک انگل دا اشارہ حضور نے فرمایا ہے اے بھائی بھاٹی مولوی حدیث دے حوالے نال تے لکھ دے حضور پاک جمدیا ایک انگل دا اشارہ فرمایا سرکار نے ایہی شہادت دی انگلی نال گواہی دے دتی اپ دے تھون دی مول دیا ہور دس ایمان تیرے پیو دا نا ہے ہور ایمان کیڑی شاہ دا نا ہے جے اس ایمان نو نہیں مننا ہے تے جے اے ایمان نہیں تے پھر کائنات دے اندر ایمان ہے ہی نہیں جیڑا حضور نے پیدا ہوندیا قرب کھایا اسے دا نام این ایمان ہے امت دی ہوئی ایمان قبول کر دیئے مات سرکار پیدا ہوئے سجدہ فرمایا انگل دا اشارہ فرما کے دست دیتا رب ایک کے سجدہ اور سن ہوئے اور کسی نو نہیں ہوسا تے سعودی یہودی کعبے دی کمائی دے وچوں شرابہ پین آلی قوم کیوں نہ حضور دی دشمن ہو گئے کیوں نہ مفت قرآن پیش کرن اے مسلمانا جے تینو حج نصیب ہوئے اوہ جا کتے بلے جے تینو قرآن پیش کرن تے قرآن اونا دا نہ لوی قرآن او لے جڑا قرآن دے اندر ادب مصطفیٰ لکھیا ہوئے کفر نہ لکھیا ہوئے یہ تے کفر لکھیا ہوئے ریا مسئلہ ہے کہ وہ آیت کریمہ ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان اے نبی آپ نو پتا نہیں سی کتاب کی اور ایمان کی ہے علماء نے لکھیا ہے درایت تو ہے تدری درایت تو ہے درایت دا مانا ہوتا ہے بغیر کسی دے دسن تو اپنے ہیلے نال سمجھ لینا جان لینا رب نے اتھے دسیا حبیب تو اپنے ہیلے نال نہیں جانے آئی میں تے ہمیشہ تو تینو میں دسیا ہوئے جدوں دا پیدا فرمایا ہے ادوں دا ہی دس دیتا ہے حضور اپنے ہیلے نال کوئی شاہ معلوم نہیں کیتی اپنے زور تے عقل نال کوئی شاہ معلوم نہیں کیتی ہر شہر رب دے دسیا ہی آئی ہے رب دے لیکن فرق نہ اسی آنے آ سرکار جدوں پیدا ہوئے نے اس تو پہلو ہی رب نے دس دتا سی فرق نہ اے وہابی آندے نے حضور 40 سالاں تو بعد آپ نو پتہ لگا ایمان کی اے اسی آنے آ حضور نو ایمان دا اودوں ہی پتہ سی جدوں خدائی نہیں سی بنی تے نور مصطفیٰ بنیا سی نور محمدی ادو بیا نور محمدی ادو بیا تے آدم حجے نا ہویا اول آخری دو وی پاسے تے اوہی ملی کھلو Thank you. غور فرمائے تے زمنان گل آ گئی ہے تنبیہ کرنی سی خبردار کرنا سی اپنے لوکاں نوں مت جایا جے اوتھے جا کے قرآن نہ لینا انہاں دے ہتھوں قرآن لینا وی تے سنیاں دے ترجمے والا قرآن لینا ہے کیوں اس واسطے قرآن دے لفظ نوں تے کوئی نہیں بدل سکدا مگر ماننے تے اپنی مرضی نال کر سکدے نے اینا ماننے ہی غلط کر کے ویکھے دا وڈا کفر بکیا ہے جڑے تیرا پتر پڑے گا وی کافر ہو جاوے گا بے ایمان ہو جاوے گا جڑا تیری اولاد پڑے گی بے ایمان ہو جاوے گی اس واسطے ہو جائے ترجمیاں دے نیڑے نہ جان دیوی ذرا غور فرما میرے پاک مصطفیٰ سجدہ فرما کے دس دیتا ہے جی میں سجدے نوں وی جاننا رب نوں وی جاننا توحید نوں وی جاننا ایمان نوں وی جاننا اکھا مبارک اتے نوں شان اکھا مبارک جم دے اکھا مبارک اتے نوں بعد سجدے تھر سر مبارک رکھیا ہے ان اکھا مبارک اسمان نال کیوں سن دھیان کر رہا ہے تو جو سرکار نے دس دیتا ہے میں نبی یا سائنسدان نہیں میں نبی یا سائنسدان کیونکہ سائنسدان دا منہ گرج وانگو تھلے نو رہن دے تیل دی تلاش آستے حضور دی آنکھاں اتے نو نے حضور دس دیتا ہے او میں ہمت حالی لے کے آیا میں بلندی حل جانا چاہنا اے امت توانو بھی عالم انوار دی بخرو کر لی جانا چاہنا فرما ہمت عالی اتے نو توجہ تے دھیان اتے نو اکھا مبارک اتے نو لے امت نو درس پڑا لائے لے تو سا گر جا نہیں بڑھنا باز بڑھنا ہے باز دیاں نظرہ اتے نو رہن دیاں نے گر جا تھلے نو ویک دیاں نے مردار اور دھیان رکھ دیاں نے اے جی جی میں بطخ ہون دیئے بطخ او گند چ ہر ویلے منہ ماردی رہندی آ سائنسدان ہر ویلے زمین دے گند چ منہ ماردا رہندا اے اے گند چ منہ ماردا اے مصطفی عالم انوار ول دھیان رکھ دے لے ایتھے کلندر لاہوری اقبال بولیا اندا تو ہما کہے شکاری ابھی ابتدا ہے تیری تو ہما کہے شکاری ابھی ابتدا ہے تیری تو ہما کہے شکاری ابھی ابتدا ہے تیری نہیں مصلحت سے خالی یہ جہان مرغ ماہی مسلمانا تو ہما دا شکاری ہیں او ہما ہما پرندہ جڑا بندے دل تو لنگ جاوے بندہ بادشاہ بن جاندہ ہے توجہ توجہ جنو ہنس بھی کہندے جنو سلطان باہو نے بھی جدا ذکر کیتا ہے کاماں دے بچے کدی ہنس نہ ہوندے توجہ ہما اقبال کہندا مسلماناں تو ہما دا شکاری ہے کیڑا شکاری ہے ابھی ابتدا ہے تیری نہیں مصلحت خالی یہ جہان مرحمائی فرمایا پرندیاں دا جہان اے مچھیاں دا جہان تینوں نہیں پھبدا اے تیرے امتحان واسطے رب نے بنایا اے یہ دے وچ خوب نہیں یہ دے وچوں لنگ جا سائنسدان یہ دے وچ خوب جاندا ہے تے مومن انسان یہ دے وچوں گزر جاندا ہے سائنسدان خدائی نو ویکھدا ہے خدائی دی خاطر مومن خدائی نو ویکھدا خدا دی خاطر سبحان اللہ ہائے ہائے توجہ فرما ذرا غور کر حضور دا دھیان مبارک کتے نو سی کدھر حضور نے دسیا ہے انسانوں تسا اوپر نو دھیان رکھنا ہے سبحان اللہ کدھر نو ہائے ہائے کدھر دھیان رکھنا ہے ادھر قرآن وشال فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا امتحان کرے تواڈے وچوں کیڑا سونے عمل کرن والا اے کی سونے عمل کون کردا اے اچھا ہن اچھا دھیان کرنا اس دی اینی ایک تشریح تو اگے چلنے توجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جناب عیسیٰ روح اللہ پیدا ہوئے پیدا ہوندیا اعلان فرماؤں دے نے تو اعلان فرمایا زبان دے نال بولے فرمایا انی عبداللہ اے رب دے بندے ہو میں رب دا بندہ ہوا میں اللہ دا بندہ ہوا آپ داکھ دے نے تابے دار نو روح اللہ علیہ السلام جم دیا اعلان فرما دے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی فرمایا میں رب دا بندہ ہوں رب نے مینو کتاب دتی ہے اور رب نے مینو نبی بنایا ہے کتاب دیتی ہے میں عبداللہ میں پوچھنا مولی جی دس حضرت عیسیٰ نو بھی اس لئے ایمان والا مننا ہے کہ نہیں او بھائی مانا حضور قرآن کیا فرماندا ہے حضرت عیسیٰ فرماندے نے بچ جمدیاں انی عبداللہ ایتھے توجہ کر ذرا کلی عیسیٰ روح اللہ مصطفیٰ حبیب اللہ ذرا روح اللہ تے حبیب اللہ دا فرق سمجھ لے حضرت عیسیٰ زبان نال کہندے نے میں اللہ دا بندہ دھیان کریا جو دھیان حضرت عیسیٰ فرماؤندے نے قرآن دی گواہی ہے میں اللہ دا بندہ او زبان نال کہیں دیلے مصطفیٰ سجدہ کر کے دس دیتا ہے کلا زبان نال کرنیا کچھ ہور نے عمل کر کے وکھانا کچھ ہور کہ تو سمجھ لے حبیب اللہ کی ہے روح اللہ کی ہے انہاں کی کر کے نہیں وکھایا سونے نے کر کے ہی وکھا چلیا ہے سونے نے اللہ اکبر اللہ اکبر کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند بدلی کا نکلا سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا بالا تے حالا نے درد غور فرما حضرت روح اللہ علیہ السلام جم دیا آپ منادی کر دے سبحان اللہ کی کر دے حضرت موسیٰ علیہ توجہ حضرت موسیٰ کو منادی نہیں کرائی جم دیا حضرت بغیر باپ تو پیدا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جھولے دے اندر بلوایا ہے کلام کرایا ہے انی عبداللہ میں اللہ دا بندہ آتا نیل کتاب رب میں نو کتاب دیتی ہے وجہ حلانی نبی رب نے میں نو نبی بنایا ہے توجہ فرما بغیر باپ تو انہاں نو کیوں پیدا فرما کے اور اعلان کرایا ہے اعلان کیوں انہاں تو منادی کیوں کرائی توجہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ بپتسمہ کر دے سن جدوں بیعت کر دے سن جدوں بیعت لیں دے سن عیسائیاں تو آپ جناب ایک بالتی دے اندر پانی بھر لیں دے سن ہے جی ایک ہی گل برنی انجیل برنباس دے اندر لکھی انجیل برنباس دے اندر بات لکھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیعت بپتسمہ نال کر دے سن بالتی وچ پانی پا کے ایک پاسے آپ ہتھ پاندے سن دوجے من دوسری بیعت کرن والے دا ہتھ پاندے سن فرماندے سن جا تو جنتی ہو گیا ہوئے اپنا ہتھ پانی وچ ہتھ نو ہتھ نہیں لگیا ہتھ پانی نو لگدا ہے پانی ہتھ نو لگدا ہے ہاتھ نو پانی لگدا ہے پانی ہاتھ نو لگدا ہے ہاتھ نو ہاتھ نہیں لگدا اس طرح بپتسمہ تے بیعت کردے سن اور کر کے بعد فرماندے سن جڑے نبی بعد جاؤن گے میرے اے نبوت والے ہاتھ اس نبی دے جتی مبارک دا تسمہ کھولن دے قابل نہیں فرماندے سن بیلیو میرے ہاتھ آن والے آخری نبی دی جتی مبارک دے تسمے نو لگن دے قابل وی نہیں اوے امتیاں اپنے مقدراں تو قربان ہو جاؤ جنہاں جو جتی دے تسمیاں نو نبیاں دے ہاتھ نہیں کھولن دے قابل او نبی تینوں اپنا امتی بنا لیا میں او دا ہی بندہ ہاں میں یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک دے ہیں. میں دو چار معجزے تمہیں سنائے تشریح دینا ہوں تمہیں پتہ لگا ہونا ہے کہ سپیکر ساڈے دا کی آ میرے بندے کن کھا گئے. سپیکر منگاؤ جی سپیکر منگاؤ جی 18,000 روپیہ پہنچ گیا گل کا 1,000 کل ایک بندے دیتا پرسوں اج ملاد مبارک کا دن ہے 12 ربیع الاول شریف ہے. کیا اج وہ دن مبارک ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے بلی جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس نے ابلیس دی اولاد رات میں تقریر کی تھی کچی ریونڈ دے نال اتوں دے کسے بندے نے سوال کیتا کہ 12 ربیع الاول شریف نو کہ غم دا دن نے میں کیا کیوں کہ حضور دی ولادت وفات بھی اسی دن میں ہوئی تھی پھر غم کرو ماتم کیا کرو. میں وہ جواب دیتا تقریر کے اندر میں کیا ہے اللہ دے بندے ہو اسی غم کیوں کریے وہابی ٹولا غم کرنا واسطے تھوڑا ہے جی میں کیا وہابی نہ ہوں دے تو پھر تے اسی کچھ سوچ دے ہوں سانو سوچن کی لوڑ ہی کونی وہ ماتم کری جان اسی خوشی کری جانے ہاں میں کیا بھی شک دے تھی ماتم کرو شیاں واگو منجے موڈے مار لیا کرو کی خیال ہے جی شیا 10 دن مرنا دے منجیاں موڈیاں ماریا ہوں نے کالے کپڑے پائے ہوں نے سر چکھے مٹی ہوں پٹتے ہیں جا بھابی ہو جب 12 ربیع الاول آوے خوب پیٹو خوب رو خوب چھڑیاں مارو اور خوب جناب کالے کپڑے پاؤ سر چکھے مٹی پاؤ دنیا نو پتا لگے انہوں غم پیا ہوں اور سنی جھنڈیاں بھی لاوے گا. یہ دب کے حضور دی آمد تے خوشیاں کرے گا تے قیامت والے دن رب فیصلہ کرے گا کہ غم والے چنگے رہے نے یا خوشیاں والے چنگے رہے نے. سادہ زندہ ہے سادہ غم ہو کر کرو غم تمہیں کچھ لوگ بلکہ اسی آخان گے تمہیں دعوت دیا گے وہ پٹو ہے جنہیں پٹ سکتے ایماندار شیاں دے نال رل جاؤ ادھر وہ لگے ہو مل ادھر تسی لگے ہو پتہ لگے وہ امام حسین نو رون ڈے نے یہ وہ نانے نو ڈین ڈے وہ حسین نواسے نو پر روتے ہیں یہ نانے نو پر روتے ہیں تسی دونوں نو روئی جاؤ وہ ایسا روندے نہیں نہ اسا حسین پاک نو رونے ہاں حسین بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے تینا نانے پاک نو رونے ہاں ساری خدائی کا سردار ہے. گل سمجھ لگی شرم والے نو اینے جواب کر دیا جو ہوں سپیکر آستے جے کچھ دینا جے تو بسم اللہ نہیں تو میں جمع کرا اج رات پھر تقریر کرنی ہے اتنے جا کے وہ سلیم پور پکے مانگتا ذاتی کر کے آئے تو پھر بھی اللہ دی مہربانی نال سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بول لیا ہے 500 روپیہ ایک بلی طرف آ گئے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا رب العالمين مولا پاک مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات طیبات دے وچوں جو چند معجزات دا ذکر کیتا سنیا سنایا اساں تو قبول و منظور فرما اے مولا کریم اس اج دے مبارک دن دی برکت نال سب حاضرین دے دلانو کامل ایمان دی دولت عطا فرما اے رب العالمین مولا پیارے حبیب دے جوڑیاں دا صدقہ کائنات اندر اسلامی انقلاب برپا فرما اے رب العالمین مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش مبارک دا صدقہ اے مولا دکھیاں دے دکھ دور فرما مریضاں نو شفا کاملہ جلا عطا فرما اے رب العالمین مولا بے روزگاراں نو رزق حلال عطا فرما ہدایت نوں ہدایت عطا فرما اے رب العالمین سانو اسلام دے استقامت و ثابت قدمی عطا فرما رب العالمین مولا سونے عبید دے مبارک دہاڑے دا صدقہ اساں سب مسلماناں نوں اسلام دی دولت عطا فرما تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين